نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي پنجشتمه پارا سورة شورا کی دیو لسم نمبر آیاتنا نوے درس دے فاطر السماوات پیدا کون کی دی اللہ دا اسمانون والارض یو دزمکو جعل لکم پیدا کری دی تاسو تمن انفسکم دا نفس نستا سنا ازواجن بی بیانی ومن الانعام ازواجا او زناور کیم پیدا کری دی جوڑی جوڑی نر او مادا یذرعکم فیه ڈیرائی تاسو خوروی تاسو فیه پدی ترکی یزرعکم فیه یخلقکم فیه پیدا کوی تاسو فیه ای فی الرحم یا فی البطن پیدا کوی تاسو فیه پدی کی یاد فیه زمیر دی جعل تراجی دی فیه فی الجعل المذکور ڈیرائی تاسو پسبب ددغ جعل مذکورا لیسا کمثلی شیئن دا کاف کمثلی کی سلوا او دا تاکید دا پارا زیاد شوئے دے دا مثل خبر دلی سده او دا شیعن اسم ده لیسا کمثله شیعن یعنی لیسا مثله شیعن نشت ده پا مثل دا اللہ سشی یعنی لیسا کذاتی ہی ذاتن ولا كاسمه اسما ولا كفعله فعل نشته پشان د ذات د الله او ذات او نید نم غنت نمشتا او ند الله د فعل غنت فعل شتا ولا كصفته صفات او نید صفات غنت او صفات شتا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ او دا اللہ اوریدن کے اولیدن کے دے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دَدَغِ اللَّهَ دَفَارَ چَعْبِيَانِ دَأَسْمَانُ نُوْدُ زُمُكُ دِي وَرَدَ بَارَانْ خَزَانِي دِي دَاغِ چَعْبِيَانِ دَا اللَّهَ سَرَدِي د بوټو زرغونولو خزاني دي دا غي چا بيان د الله سره دي يبسط الرزق فراخ کوي رزق لمن يشاء او چاله چوغړي او خفيشي ويقدر كما وي انه بكل شيء عليم بیشک دا اللہ پا هر یو شفو حده شرع لکم مکرر کرے دی تاسو دا پارا شرع پا مانا دا بینا دی بینا و ازحرا شرع لکم بیان کرے دی سرگن کرے دی تاسو دا پارا من الدین دا دیننا ما وصا به نوحا اغچ وصیت کړو پاغه نوح علیہ السلام تا والذی اوحینا الیک او هغه دین چې وحی کړی مونږه حبیب تاسو ته و ما وصینا به ابراهیم اغچ وصیت کړو مونږ پاغه ابراهیم او موسی او عیسی علیهم السلام تا انقیم الدین دا چې دین برابر او درست کوي ولا تتفرقوا فيه اختلاف مکوي په دې دین کې کبر علی المشرکین لو یلگی په مشرکانو ما تدعوهم الیه اغشرا بلیتا سدوی اغیتا چی اغد اللہ توحید دے اللہ یجتبی الیه اللہ غرکوید دی خپل توحید لپارا و دین لپارا من یشاو اغچال چوغاڑی و خوخیشی و یهدی الیه من یونی او هدایت کید دی دین او توحید طرف تا منا غچا ته یونیب چا غی الله ترا ګرځی و ما تفرقوا اختلاف نو کړی دی امتونو پس د وفات د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام نا الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس د دین چاغی تا علم راغلیو چې دا تفرق دا گمراهی دا او دا فساد دے دا ڈالی بازی گمراهی دا داولی تفرق کرو بغیم بینهم دا وجد کنی او حسد نا پخبل منس کی او دا اصلی آیات سورہ بقرہ کم تیر شو 213 نمبر سورہ آل عمران کم تیر شو 19 نمبر ولولا کلمتن کچرنو یغا حکم سبقت من ربکا چی مخ کی تیر شوی دی دی طرف درفستانا پتاخیر دی سزا کے الاجل مسمن تر نیٹی معلوم پور جرز دی قیامت دا لقدوی بینهم نخام خافی سلب کرشیو و پمند دوی کی و این الَّذین بیشک حغ کسان اورث الکتابا چی میراس کی ور کرشو دے کتاب دی اورث الکتاب نسوک مراد دی اغا مشرکان چې قران په میراث کې ورکړې شو بم بعدهم پس د دینا یعنی پس د اهل کتابونه چې ته تورات او انجیل ورکړې شو لفي شکن خامخه په شک کې دی منو د دې صدق او حقانيت د محمد رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم انا مریب لالا پشکی واکی کی گی دارستو آیات لس جملی دی مستقلی هر دبل جدا دا او هر جمل زان تا حکم برأس حالے او د دې آیات نذیر د آیات الکرسی نه بغیر پټول قران کې بل آیات نشتا آیات الکرسی کې ملس جمله وي او دا آیات ملس جمله ني فلذالک فدعو وردا یو جمله دا واستقم کما امرت دویم جمله دا ولا تتبع اهواهم دریم جمله دا وقل آمنت بما انزل الله من كتاب اصلورم جمله دا وامرت لاعدل بينكم دا پنځم جمله وا الله ربنا وربكم دا شپږم جمله وا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم دا وم جمله وا لا حجت بيننا وبينكم دا ځان له مستقلا هم جمله دا اتم جمله دا الله يجمع بيننا دا نحمد ويليه المصير دا لسم جمله دا هر یو ځان ته مستقل د دنیا او حسابا فلذالک فدعو دغ توحید د پار نو خلق رو بلا چکم توحید او کم دین د نوح علیہ السلام او د ابراهیم او موسی و عیسی علیہ السلام یعنی ذالک الذی شرع الله لكم فادعوا فادعوا الناس دا کم دینی چې تاسو ته مقرر کړي نو دې ته خلق رو بلا یادی کی ذالک کی اشارہ دغه تفرق او اختلاف تم کی فلذالک دغه ډل بازی او د تفرق د وجنا چې خلق ډلې ډلې وي اسوک دی او باطل پس روان دی سوک د بل پس فدعو خلق د الله وحدانیت او وحدت ترو بلا تزان تا مستقل د دین هسر واستقم او مضبوط او قائم درېګ په دې دین او پداوت ال الله کما امرتا لک سنگ حبیب تا سوت حکم کړه شایل داسې مضبوط په درېګ کما امرتا لک سنگ حکم درته کړه شایل دا ځان ته مستقل د دین حساب واستقم په دې دین مضبوط درېګا کما عمرتا لک څنګه حکم کړه شو د تاسو ته ولا تتبع مروانګه احواهم د خواهشاتو د دې مشرکانو بي دینو خلقو پسې وقل فرمایا آمنت بما انزل الله با ایمان روړ دې پټول هغه چرالی ګری دی الله من کتاب د کتابونو نه په پیغمبرانو باندې پټول می ایمان دې او دې او کتاب چې آسماني دې په ایمان روړو کې موږ فرق نه کوو و امرت ما ته حکم شوه دې لعدل بينكم چې انصاف حکم ستاسو په منځ کې ایمال چې کوم فیصله راړی نو احکاماتو کې انصاف کوم جګړه راړی په فیصله کې انصاف کوم دارنګي په دعوت ال الله کې انصاف کوم دا سنا گنی چچانے العیاذ باللہ پٹو موچالے سرگندون و امرتو لعادل بینکم ما تا حکم کڑشو چین صاف حکم ستاسو منس کے اللہ ربنا و ربکم اللہ رب زمونگ دے و رب ستاسو دے لنا اعمالنا موږ لپاره زموږ عملونه دي چې هغه د قران او سنت مطابق دي ولکم تاسو د پاره کفار او اعمالکم تاسو نه ناکار عملونه دي لا حجت بیننا و بینکم حجت په معنا د جدال او د مناظرې دي نشته جګړه مناظره په منځ موږ او په منځ تاسو کې کز د وینات مولری کو نظم غوستا سمانس کی سبحث مباحثه او جګړه او مناظره نشتا الله يجمع بيننا الله بجمعوال راولی پا من زمون کی پرست قیامت بمراجم کی او فی سلبو کی و الیه المصیر او دغی اللہ تورد للی والذین ها کسان یحاجون فی اللہ چی جگڑی کئی پا بارد دین دا اللہ کی دا اللہ دا پیغمبر سرا من بعد ما استجیب له پس د دین چې قبول والے کړه شوه د له دی الله تا د له زمیر یا الله تراجه دی ادي دین تا من بعد ما پس دا غن استجیب له چې قبول والے کړه شوه د الله دی دین تا حجتهم داحزه جگړد دوی باطل د عند ربهم پنځ درب دوی وعليهم غضب نو پدوی باندې غضب ده ولهم عذاب شديد او د دوی د پار عذاب ده سخ الله الذي الله غزات ده انزل الكتاب بالحق چرالی گلے دی کتاب حق سرا والمیزان میزان نمراد دی دی کی عدل او انصاف دی داد اقصر مفسرین قول لے چی میزان نا عدل مراد دی زکا میزان آلد انصاف او د عدل الله غزاد دے چرا لیگلے دے کتاب بالحق پا حق سرا والمیزان او عدل او انصاف وما یدریک سشپ وکتالر لعل ساعت قریب کی دیشی قیامت نزدیوی یستعجلو بها الذین تلوار قید دی قیامت درات لو بارک حق کسان لا یؤمنون بها چیمان نساتی پا دی قیامت ایوی قیامت بکنی دارتی اوٹوکا و مسخرغن تخکاری والذین آمنو حق خلق چی مومنان دی مشفقون منها یریدن کی دید دی قیامتنا ویعلمون او دا مومنان پوہیگی انہ الحق چی بے شک دا قیامت حق دے الا خبر شئی ان الذین بے شک حق کسان یمارون فی الساعتی چی جگڑ کئی پبارد رات لود قیامت کے لفی دولال بعید خام خادی پا گمراہی لرکے الله لطيف بعباده الله خبر الله مهربان دي پخپل بندگانو لطيف په معنا د دې حفي بهم بار بهم الله مهربان دي پخپل بندگانو يرزق من يشاء رزق ور کوي چاله چوغړي وهو القوي العزيز او دا اللہ قوت و طاقت والده العزیز و زور و رو غالب ده من کان یرید حرث الاخرت ارا غصوب چرا دلری دا فصل دا اخیرت طول سوچ و فکر دا قبر و خیرت ده نزد لہو فی حرثه نزیات والب و قدل رپ دی فصل دا دکی ومن كان يريد حرث الدنيا ارغ سوق چراد لذي د فصل د دنیا ټوله توجه دنیا ته د قبر خیرت هیر ده نقته منها ورب کودل را منها د دینا دمر چ سمر مم په تقدیر کې لیکلي دیکھو بدا ټوله دنیا غواړي خو چ سمر مم لیکلیا عمر بور کو وَمَا لَهُ نُبَيْدِ دِدَ پَارَ فِي الْآخِرَةِ پَاخِرَتْكِ مِن نَصِيب صَبْرَ خَيْسَا زَكَدْ دِهِمَّتَ وَقَسْتَشْدِ دُنِيَا دَ پَارَو دغه شانيات سوره بن اسرائيل کې تیر شو اتلسم نمبر من کان یرید العاجل عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم التمیات تیرو داد ریاکارو منافقانو بارکی دے چی تشد دنیا نیت و ارادے دا ام لهم شرکاو آیاشت دے دی مشرکانو دا پاری صداران شرعو لهم من الدین چه مکرر کڑے دے دوی دا پارد دیننا ما لم یعظم به اللہ ہو آغا چه اللہ پی اجازت ندے کڑے دایات دا یوشتم اصل کی دا متصل دے دا غد یار لسم آیات سرا التوی شرع لکم من الدین ما وصابه نوحا ما در تا غدین مکرر کڑے چه ما وصیت کڑو پاغی نوح علیہ السلام تا ادلتوی ام لهم شرکاؤ آیاشت دید دی مشرکانو د پارسی صداران شرعو لهم چه اغی مکرر کڑے دید دی مشرکانو د پار من الدین دیننا ما حق دین چه اغی شرک دے او انکار دے د قیامتنا لم یعظم به اللہ چه اللہ اجازت ندکڑ دا غیبارکی ولولا کلمت الفصلی کچرنوی اغا حکم دفی سلیم دا کلمت الفصل نمرات سنے اللہ مخ کی فی سلکڑی چه دا هرچا عذاب تر قیامت رستو کئی کدا فی سلد ازل نوی لقدوی بینهم خامخا فی سلب کڑشی و پمند دوی کی و ان الظالمین او بیشک ظالمان لهم عذاب علیم دوی دپار عذاب دے دردناک تر الظالمین وینی بظالمان مشفقین یریگی و مما کسبو دا هغه سنه چکړی دی اے پرز د قیامت به ظالمان یری چې مو خدا ظلم کړو دا مو کړو دا مو قتل کړو ادا جی دا دونه مو نیولې د دې خلکو حیا مو لوټلې وا ویني به ظالمان چې یریږي و مما کسبو دا هغه سنه چکړی دی و هو او سزا د دغی گناهونو واقع بهم واقع کیږي بپدوی والذین هاغک سانامنو چی مان روڑے وامل الصالحات عملونه کړی دی نیک فی روضات الجنات وی بپ باغی چود جنتونو کې لهم ما یشاؤنا دوی د پار وای هاغ چی دی خوخوی عند ربهم فنزد رب دوی ذالک دغ جنتنا او ددیدا نعمتنا هو الفضل الكبير دا فضل دلوی دا اللہ اللہم جعلنا منهم ذالک الذی دا جنت هاغ جنت دے واغ نعمتنا دی یبشر اللہ عباده چی زیر او خوش خبری ورکی اللہ خپلو بندگانو تا الذین هغه بندگان آمنو چی مان روڑ مومنان دی وامن الصالحات عملو نیکڑی دی نیک اے مومن دی او نیک عمل کئی دخکلی عقیدی دی توحید خاون دی نیک عمل کئی مس کئی رو جنی سی دا اللہ کتاب و دمز دا کئی قلو فرمائے لا اسألکم نغوارم تاسون علیه پا بیاند دین اجرن سمزدوری الا المودت فی القربا الا المودت فی القربا دې کې دا قربا یا په معنا د قرابت ده. نګور معنا بدا سی شي زنو غاړم تاسو نس اجر او مزدوري الا انت ودوني لاجل القرابه التي بيني وبينكم زتا سن مزدوري نغواړم الا انت ودوني الا الموده الا انت ودوني مگر دا چګور ما سر مينو ساتي فی القربا لأجل القرابة التي بيني وبينكم دوجد خپل ولي هاغن چې پمن ما استاسو کدا ذکر د عربو د مکی دا سی خاندان نو چې د الله د حبیب په کې قرابت نو وي ګور د خپل ولي لحاظ ساتي وګور کافر مشرک د مؤمن بارکی ولا يرقبوا لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه د مؤمن بارک ان د الله له خاص کین د خپل ولی یو معنا دا سوق په پوه شو بیا وای سي ها د رغو دې سره شاله جوړه یا صحیح وای او راځي لاس ګورو ټول نو مخ کې اوجات کوه ودا مخرج دا تجربه ده موږ په دې کې چې زړیه دې به لاسو شت ستا مرګره نشته ده چې ته تفته دې کې سي او کنه ختم کوي یو معنا دغه واځبه معنا دا ده چې قربا په معنا د تقرب ده التقرب الى الله نگر مانا دا سشوا لا اسألكم قل لا اسألكم عليه اجرا وفرمایا نغانم تاسون پدیس مزدوری الا المودة في القربى الا ان تتقربوا الى الله بطاعته مگر دا چی نزدیش اللہ تاب و سبب د دعاعت او تابدار اید الله ځکه الله ته سړی نزدیکیږي پنی کو اعمال او په خولي اخلاق او ومن يقترف حسنه هر غچا چو کني کی اني کیو کا نزيد له فيها حسنا زياد بکودل ر پدي کې نیکي يو پلس يو پوسوا يو پبيشمار بدلي بورکو ان الله غفور شکور بیشک الله ډیر بخون کړي شکور او بدل ورکون کړي ام یقولون آیا وای بلکې وای دا کافر افترا علی الله کذبا چې جوړ کړی دی د الله د حبیب په الله باندې درو فین یشاء الله کدا الله وفشی یختم علی قلبک یو معنا دا و مہر بولگ استا پزڑو اے یتبع علی قلبک و سلبک ما کان آتاک من القرآن العیاذ بالله کچری دا سیوشی چې تاسو په الله دروغ جوړ کړي نو الله به مهر لګی ستا پزړو او دا کوم قران چې درکړي دا به درنوالی یو د آیات زمانہ نو کدا باندې شید دی تایید راضی په سوره حاقه کې لکه ګورې سوره حاقه یو کم دیرشم پارکې او داغی آیات گوری سلور سلوی اختم ولو تقول علینا بعد الاقاویل اے کافر تاسو سوائی چدا قرآن و دا دین دی پیغمبر علیہ السلام دزان جوڑ کرے ولو تقول علینا کچری جوڑ کی پمون بعد الاقاویل باز دزان خبری لاخذنا منه باليمين خام خارو بني سدید دی خلاصنا ثم لقطعنا منه الوتين بیا خام خاپری بکد دوینا الوتين رب دزلو فما منكم من احد نبی پتاسو کیوتن عنه حاجزین دی پیغمبر لربچ کون کی ودایات بدا مانا شی دیوائی جوڑ کری دی پا اللہ درو نو کچری اغاڑی اللہ یختم علا قلبک مہر بولگ استا پزڑو یو توجیب آیات کی داوا او دوی مداد چلی دے کی یختم دا پا مانا دا ربط دے ادا مشرکان زرر رسی زما حبیبا تاسو لد دروغ نسبت کئی فایش اللہ و قدر اللہ خوخشی یختم علا قلبک یربط علا قلبک بسفبر علا اذاهم مضبط والے براولی ستاسو پزڑو پسبب د صبر کولو د دوی پا تکلیفنو لب در لصبر کی نو د دین اپو په بدر د مستا سو پروانوی رچ الله پزړبانې پټای د صبر لګئی نو بیا بد دیدا خبر تاسو مشقت کنا چي ويمح الله الباطل او مټاو وی الله باطل اے چې د حق مقابله کې باطل وي او حق حق وي مټاو وی الله باطل ويحق الحق او ثابت وی او مضبوط وی حق اے دا باطل به پس مټاویږي او حق به پس مضبوطیږي بکلماته کلمات نه مراد قران دې کته زو کی صحیح و عام کہانی بوا اسناتونا شیرونا بوامن باطل بمٹاو شی او حق بثابت شی وینا بکلماته ای بما انزلہو من القرآن دا کلمات نا مراد سر پاغ کلماتو دا اللہ چرا لے گلے دے دا قرآن نام نگو رہ باطل مٹاوی گی او حق مضبوطی گی بکلماتی ہی بکلماتی ہی نسوراد اے بما انزل بما انزلہ من القرآن انہو علیم بذات الصدور بے شکد اللہ پوہ دے پپٹ رازنو دخاوندانو دسنو دی آیات کی وئی باطل با مٹاوی گی او حق با مضبوطی گی خود کتاب اللہ پا تعلیم تعلم دی پزدکڑ بانی وہو اللذی اللہ غزات دے یقبل التوبت عن عبادی قبلوی توبہ دخل بندگاننا ویعفو عن السیئات مافی کید گناہوننا ویعلم ما تفعلون او پوئی اللہ پاغچ تاسوی کوئی ویستجیب اللذین آمنو او قبلوی اللہ حق کسانو لردئی دعا قبلی آمنو چی مومنان دی وعملو الصالحات عملو نیکری دی نیک یستجیبو پا مانا دو یجیبو دے او دا اللذین آمنو وعملو الصالحات دا ورطا مفون لے او زمیر پا یجیبو کی زمیر دفائل اللہ تراجی دے ویستجیبو اللذین قبلوی اللہ دعا دہا وکسانو آمنو چی مومنان دی وعملو الصالحات او عملو نیکری دی نیک اے مومنان دعا کئی بازی بازی تا دا اللہ نسو غاڑی نو اللہ ددوی دعا قبلی ویزیدهم من فضلہی او زیات ورکوی دوی تا دخپل فضل و محربانینا دینا مراد سی اے شفاعت بکئی مومنان لکه حدیث ابن کثیر ذکر کړي چې ويزيدهم من فضله نه مراد شفاعت ده سخلق له اور واجب شوی اور کې وای نو دا اور والا بدی جنتی له आवाज ورکی چې فلانی اتما په جن نه ور فلانی وخت کې ته تګشوي ما وبدر کړي وي د دې وې رب کریمه ته خو ما ته وبرا کړي وي نو الله وای اے زما مومن بندک ته غواړي دې بد دی اور نرابار کم دې به شفاعت کی الله بد دې شفاعت قبول کی دین مراد شفاعت دې دین مراد سده شفاعت دې ابن عباس رضی الله عنہما وای اے یشفعهم فی اخوانهم د دوی شفاعت به قبول کی پبارد رود دوی کی والکافرون او کافران لهم عذاب شدید دوی د پار عذاب ده سخت ولو بسط الله الرزق کفراخ کی الله رزق لعباده خپل بندگان او طالب او فل ارض نخام خادی بسر کشیو کی پزمکا کی اید اللہ خو خزانی ڈکی ہر چالب دور دور ورکی سداغی بس اندازنی خودی ببیا بغاوت شورو کی ای بغاوت سلی لد سلف و اقوال دی بارکی مختلف دی سوچ ولک وئی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی باغیوهم طلبوهم منزلتا بعد منزلت و دابت بعد دابت و مرکبا بعد مرکب و ملبسا بعد ملبس و یغسر کشی صدا یوی مرتبی پس ببل غواری یو بنگلی دا نو وبلا بغواړي نو کدوی ماشي نو درما بغواړي تر مرګ دې بس کینا لبغو دا یو معنا و اته شکرې شو بس کینا چې وای بس تیر بس دا اوس ډیر را انور بګنی مسجد کې کینا ها لبغو په معنا پوښوي ک یو بنگلې نو دې بس نو وای وای بابلا نو کبلې ور کده بوي درما کیو کارخانه شنو دے وای بل کارخانه پکار دا سمبر چور کای دی بنور غواڑی لقد الله حبیب فرمای لو کان ل ابن ادم وادیان من ذهب کدا بنی ادم یو دو کندی د سروز رډکی شی نو دے وای درم پکار دا دا غدره ما دی تبغی وای دی تبغی وای یو د آیات مبارکه معنا دا وا یا آیات کی دا معنا مولما وکړي کفراخ کی الله رزق بندگان او تعالی بغو فل ارض نو په یو بل بظلم زیاته کای پس مکه کې اے په یو بل بظلم زیاته کای لک قارون لو ګورا اے د موسی علی السلام مقابله کی سکلی و ان قارون کان من قوم موسی فبعا علیه په موسی علیہ السلام سرکشی کړي وا نو باغی نبازی وی ظلم مراد دے خام خاص ظلم بکی پز مکہ کی یو بپا یو ظلم کئی بل بپا بل ظلم کئی یا بغی په معنا د تکبر دا یو په یو تکبر کوي بل په بل باندې ولکن ينزل بقدر ما يشاء لیکن رالیگی اللہ پاندازی آغچو غواڑی انہو بشکل اللہ بعبادی پخلو بندگانو خبیر بسویر خبردار اولیدن کے دے اگر تاسو گو رئی اکثر خلقو تا چی اللہ رزق ور کرے اگر دیرو پیس سمکار نرکرے چل تا پسونو زرگونو کی او کس بھئی چیا غب پا مال دا اللہ دا رضا کارو نا کئی باقی نور سی اے گناہنے نا پی جندل نو مال ور تا کمی کمی خبریو خیلے اگر دا سی خلقو چی دا غی پردا او دا غی حیاز ور بل مسلوا اخلقو بوی چی دا پا دی کلیا ولاکا که بس حیاناک خلق دے لیکن مال دا غی خز بار رویستے د سړو سره وګپو وګړي سوک سوشو لا وه هي ترکا وهو الذي الله غزات ينزل الغيث چرالي کی باران ورته غيث او د مطر په منس کې فرق دی غيث هغه باران ته وایي چې دا فائدہ ناک وي او متور کلا نافع وی او کلا ضررناک وی اللہ غزات دے ینزل الغیث چرالی گی باران من بعد ما قنتو پس د دین چه خلق ناو بید شیوی د باران د وریدونا وینشور رحمتهو او اللہ را کلا وویخ پل رحمت وهو الولي ود الله کار جوړول والده شیخ الهند رحمت الله علیه د ولی بنا کړي وهو الولي وهي ہے کام بنانے والا ذا الله دے کار جوړول والا الحمید او د ټول صفاتونو تعریفونو لائق دے ومن آیاته د نشانات او د دلائل د توحید د الله نا خلق السماوات والارض پیدائش د اسمانونو او د زمکو ده وما بث فیهما اغچ خارکلی دی په دې اسمانونو زمکو کې من دابتن دزل سرنا اسمانونو زمکو کې کوم داب به خریکړي وردا دابا شامل د ملائکو تا انسانانو تا پیریانو تا او ټول حیواناتو تا وما بث فیهما اغه چې خوار کړی دی په دې دواړو کې اسمانونو زمکو کې من دابا د زنده سرنا ملائک دی انسانان دی پیریان دی او نور حیوانات دی وهو على جمعهم او د الله په جمع کولو د دوی پرز د قیامت اذا یشاء قدیر کله چې غواړي قدرت او طاقت لرون کړي و ما اسوابکم من مصیبه او هغه چې رسیږي تاسو ته د مصیبت نا فبما کسبت ایدیکم نو دا دا اغا مالو دا وجن چکری دی لاسو نستاسو ستاسو لاسو نسکری اے یو مصیبت ارسیدو نو دا دا گناہنو وجدا امام زحاق وی ندیز دکڑے او سڑی قرآن او چې بیا ته هر شوه مگر دا د ګنا د وجنا او دا آیات یوې وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ابه او فرمال وی کم یو لوی مصیبت وی د قران د هیرولنا قران د ذکرو الفاظ د ذکرو معنا او تفسیر د ذکرو خو هیر دکو دا د سو اجنا دا د ګنا د وجنا ادا سو کیا دی چې بس قران بیا راخلی نا وای کوم سره چې همیشه حافظ دی او تلاوت کوي اده حرس کوي جدا ما نه هیر نشي خو بیا صدا سیافت راغی چې د نه هیر شو نو دا پدی کې شامل نه وي علی رضی اللہ عنہ بوی ویتا لوی د امید آیات دے د الله په کتاب کې دین لوی د امید آیات نشتا ګور مومن مسلمان ته چې څومره تکلیفونه رسیدا د ګنا د وجنا او ورپسې وی ويعفو عن کثیر او د ډیرو نه معافی کوي دیر گناہونا دی چاہی نا مافی کئی نگونا کم گناہ چی چاہوکا او داغی سزاو لدنیا کی ملاو شوا نو اللہ مومن تا دوبارا پا خیرت کی داغی سزا نور کئی نسو گناہونا خوپا دی ختم شول او سبارا کی وی ویعفو عن کثیر نسو شیع پاتی نشو پدی اعتباری وی چه یاد لویدو امید یاد دے علی رضی اللہ عنہ بوی هذه الآیت ارجا آیا فی کتاب اللہ عز و جل دا دیر لویدو امید یاد دے پا کتاب اللہ کی زکا اللہ پا مسائب و زمون گناہون ماف کئی اد ډیرو نه د غشان معافی کوي نو د الله د دې عفو او د دې کفاره نه پس شه پات نشو لکه ګره بیماری دا اس سزا دا تکلیف دې په دنیا کې نو دا د ګناهونو وجدا الله ډیر اپنی عزت مننه چې په یو ګناه په دنیا کې سزا ورکا او بیا د آخرت کې مور کوي دیو چې هدي په لګره کچا مصیبت بار کې وي چې دا دما ګناه وجدا نو دی والله له متوجي شي توبه به وباسي اګه په مصیبت کې په ګړو وړو سر شو نو دا د مصیبت د پاسه مصیبت ده اے مصیبت راغله په ګډو وډو سر شو اګه دی وای دا زما د ګنا او جدا په ګټ کې کې ناستو جړای شورو کا ته وی شورو کې نو ګره دا مصیبت او خو نعمت ته جوړ شو حسن بصری رحم الله وای وردن نشو په عمران ابن حسین رضی الله عنه اگر ډیر بیمار نو یې دایو مرګره مې وای چې تاسو ته کو نو چې تاسو ته یو کو نا ورته وای اخي لا تفعل فوالله اني لا احب الوجع ومن احبه كان احب الناس الى الله واذا مصیبت راغله خوځي خوفو الله می گناهونه په معاف کړي الله یو ما ثوابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ويعفو عن كثير واذا تکلیف خزما د گناهونو وجدا وعفو ربي عما بقي اكثر او عفا د رب زما غچ کم باقی دیا خو ډیر ادا رسلف بدا سکون مرت الحمدانی و اماد شریح قاضی چې دا صحابه په وخت کې قاضی په دې شامې او دانا او ننکیو کتا ما ورته ودا سړي وی هاذا بما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر ویدا زموږ د اعمال او وجدا والله چې کومه معافي کوي غډه رضا وای محمد ابن سیرین باندې قرضونه راغلیو نو فکر من شو ابه وی انی لا عارف هذا الغم هذا بذنب اصابته مز 40 سنه ویزد اغم پی جنم سلویخ کال مخ کیو گناہ مکڑی وا داغی دا وجن قرزن رابان غلباو کام دیو جنا دا باز سلفونا چا تپوس کڑیو ویسو وجد چی اقل مندو اللہ والا چی سو پر سربدو کی ندی ملامت کئینا و یی لپاته د چې مون الله د ګناهونو د وجنه پدې کې مبتلا کړیو دا خو زما د ګناهو جزا ندا کس سلام ملامت کو دا کس سلام ملامت کوم لګور دی مصیبتونو د وجنه الله درجات پورته کړي الله درجات پورته کړي او دلته د موسی علی السلام یو تاریخی واقعیه د عبرت مفسرینو ذکر کړي موسی علی السلام د الله هم کلامی تتلو یو کس ورته وی زما د حاجت د دام الله تعالی ته پیش کا موسی علی السلام لاړو چې واپس راغې آسړې درندگانو خړلېو ازری زری پروتو نو موسی کلیم الله رب ته درخواست پیش کو اے دماربا دی خدایندگانو خوړو وې دما موسی دیو درجه وختا ا دې دی درجه ته په عمل نرسیدو دا تکلیف می پر اوستو ګرم زری زری دے نو دې می دی مرتبه ته ورسولو دې می دی مرتبه ته په دې تکلیف ورسولو وما اصابكم من مصيبه اغه چې رسیږي تاسو تک مصیبت فبما کسبت ایدیکم نو دا دا اعمال د وجن چې کړی دي لاسونو تاسو ويعفو عن كثير او ما فی کید ډیرونا الٰہی العالمین د ډیرونا معافی کوي وما انتم بمعجزين في الارض ني تاسو کمزوري کوم کی الله لره فزمک کدا الله نه خلاصې دې نشي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نشته تاسو د پاره ما سیوا د الله نه سردوس ولا نصير او نسو کیم دادی ومن آیاته الجوار او د دلایلو د قدرت د الله نا الجواری رواني کیشتای دی جوار جمد جاریتن وا او دا په معنا د سفینتن نه اغه رواني کیشتای دی فل بحر په سمندر کې کل اعلام په شان د غرونو اې د غټ غر اونته غټ جهاز دی اټول دنیا را په مخه کړیو په وګو کې روان دي کلا عالم پشان د غرونو یا شاک خوخه شی یسکل الريحا وبدروی الله هوا فیزل الله نو بغرزی دا کیشته یو جهازو ناروا کې د ولاړ علا زهریه پشاد سمندر ان فی ذلک بشک پدی کی لآیات خامخاد اللہ د قدرت او د توحید نشانات او دلائل نی لکل صبار شکور د پار د هر یو ډیر صبر ناک مصیبتونو کې ډیر صبر کای تخلینا غړی و ډینرو باسی شکور او په نعمتونو کې ډیر شکر گزار دے او یو بی قرن آیا بدا کشتے و جہازون حلاک کی بما کسبو دا غامالو دو جن چدی خلق کری و یعفو عن کثیر او ما فی کئید دیرنا و یعلم اللذین او دید پارچ پوہ شیحاغ کسان یجادلون فی آیاتنا چی جگڑی کئی زمان پایاتنو کے مالهم من محیص نشتا دیت زید تیخ لی او دخلاسی دا عذابنا فما اوتیتم من شئن آغا چه در کڑی شوی دی تاسو تدس سی سزنونا سمبر چی دی بنگلی دی سورلی دی مالو دولت و لخ کری دی نو دا دی حقیقت دا دینا آپا لبل شئنشتا فمتاع الحیات الدنیا دا فائده دا جوند دنیا دا پس دی خاور پوری پسڑے و رسیگی وما عند الله خير اغچ د الله سره دی غور دی او ابقا او میشدی للذین خذها کسانو د پار امنو چ مومنان دی والا ربهم يتوکلون او پخپل ربانی پر وسکئی والذین ها کسان یجتنبون کبائر الاثم چی اغی زانون ساتی دا غٹو غٹو گناہنونا والفواحشا او دا بی حیائیونا و اذا ما غدویبو کل چی دی غسشی هم یغفرون نو دی بخشش و بخنکیم والذین استجابو لربهم او هغه کسان چې قبولواله کوي د حکمونو د خپل رب د الله اوامر قبول کړي او د الله د نواهیو نه اجتناب کړي او اقام الصلاه او پابندي کوي په موږ او امرهم کار د دین د دوی شورا بینهم په مشورې سره وی په خپل منځ کې اې د دین یو کار دی ناغی کی پخپلہ کی مسلمانان مشورہ کئی و امرهم شورا بینهم او کارد دوی دا پا مشوریوی پخپل منز کے کارد دن پا مشوری سرکئی و مما رزقناهم ينفقون او دا اغا مال چې موږ رزق ورکړې دوی ته لګوي ولذین او دا اغا کسان دي دا اذا اصابهم البغي کله چې ورسیږي دوی ته ظلم سو پر سره ظلم زیاتې او کی دې مؤمنانو سره هم ينتشرون نو دای بدلا اخلي وجزاء سیئه او سزا د ګنا وجزاء سیئه سزا د ګنا او د تکلیف رسول سیئه مثلها تکلیف رسول به په مثل دا می څومره تکلیف چا رسول او عمر تکلیف را سه انتقام اخلي فمن عفا چا چې معفيو کا او دې بدل ناخلی وا اصلح او صلح وکا فاجره علی الله ندد اجر په الله دې سبب قیامت کې الله د تدد دې خو اخلاق او اجر ورکې انه لا يحب الظالمين بشک شان داده الله مین نه کید ظالمانو سرا ظالم شو کو چی آغا دا تکلیف رسولو ابتدا کڑی وا اصوک چی تی انتقام اخلی نو دے ظالم نو دے اللہ ورط اجازت کڑی حکم آفی کئی نو دالویا مرتب دا ولمن انتا سور بعد ظلمی ہی چاچ انتقام وا غستو پس دا ظلم ددنا اے پا دا ظلم شو فولائی کم علیہم من سبیل نو دغ خلق نشت دے پدوی من سبیل سگنا پا انتقام غستو کی انما السبیل بیشک گنا علی الذین پاغ کسانو دا یزنمون الناس چی ظلم کئی پا خلق ویبغون فی الارضوی او سرکشی کئی پا زمکا کی بغیر الحق پناحقا اولائک دغ خلق لهم عذاب علیم دوی دا پار عذاب دے دردناک ولمن صبرا خام خاغ چاچ صبرکو وغفرا و بخن بخششوکو ان ذلك لمن عزم الامور نو بشک دا په دنیا کې د همت کارونو ندی دا یو لوی د همت کار دی چې د سو کو مافیو کا او صبر یو کو مافیو کا او صبر یو کو نو د دی او لوی استاینه الہ العالمینو کا ولمن صبر و غفر چاچی صبر کو بخنو کا ان ذلك لمن عزم الامور بیشک دیدا په دنیا کې د همت کارونه او دا د حوصله کارونه دي ومن يضلل الله هرغ سوق چله بیلار او گمراه کی فما له من ولین نبید د پار سوق مددگار بم بعدی پس دینا وتر الظالمین ونمت اے مخاطب ظالمان لما رأوا العذاب کلچ وغوری عذاب یقولون دی بوائی هل الی مرد من سبیل آیا اشتد د پارا د واپس تلو دنیا تا من سبیل سلارا مرد اے رجعت للدنیا یقولون دا ظالمان بوائی هل هل امرت دن آیا اشتد د پار د واپس تلو دنیا تا من سبیل سلارا اے دنیا تب واپسی غواړی دا سی آیات در تصور مومنون کم تیرو یو کم سلم او دا سی آیات سور انعام کم تیرو وشتم چه هر کافر بزن کدن او محشر کی دنیا تا واپسی غواړی ادا مسلم تیرو چه مسلمان بغواړی کنا نو بازی مسلمانانو چې ظلم زیاده کڑے زکاة پی فرضو ورکڑے ننے حج پی فرضو دا ادا کڑے ننے دے بمزن کدن کی دوا پسی مطالبہ کئیم دے با دنیا پسی او کسما ارمان کئی چې ما خدا ندی کڑی دامی ندی کڑی وطراہم یعردون علیہا وینی بدوی چی پیش کول بشی علیہا پا دے اورد جہنم خاشعینا یریدن کی بی من الظلی دا وجد زلتنا ینظرون گوری بدی من طرف خفین پا نظر پٹ سر زلیل سرا دا سی دسترگو پا گوٹنو با گوری او شرمند بوی ینظرون گوری بدوی من طرف خفین پا نظر پٹ سرا اے پا نظر د زلت سرا او دا سی د یری د وجه نا پٹ پٹ با گوری من طرف خفین معنا سو سر سرونا بن پورتا کئی نظر بن پورتا کئی سرونا بے چٹنی ولیوی او زلیل بئی رسوا بئی او پٹ پٹ بگوری وقال الذین آمنو ابوائی حاغ خلق چی مومنان دی پرزد قیامت وقال الذين امنوا وبوای هاغه خلق چې مؤمنان دي پرز د قیامت ان الخاسرین الذين بشک تاوانیان دي هاغه کسان خسرو انفسهم چې تاوان کیه چولی خپل ځانونه او اهلیهم خپل بال بچ یوم القیامت پرز د قیامت اے مومنان با جنتونو کی کلچو گوری دا کافرو دے سزا تا وی بیار دے خلقو زان او بال بچ پلوی تاوان کی اچولے ہو گرد جنت نے مدونت لارل او دید آغی پز جہنم تلارل الا خبر شي ان الظالمين بشك ظالمان في عذاب مقيم وبدای په عذاب همیشه کې په یو لوی عذاب همیشه کې ووی ادای بلوی تاوانی وی د دای د جنت د میراث برخب مومنانو ته ملاو شي وما کان لهم من اولیاء نوی د دوی د پارسو دوستانو مددګاران ینصرونهم چې مدد وکي د دوی من دون الله ما سوا د الله نا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ وَهَرَسُ كَلَّ بِهِلَارِكِ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيرِ نَبَيْدَ آغَدَ پَارَسَ لَارَدْ خْلَاسِيمِ استجیبو لربکم قبولوالِ وَكَيْدَ خْبَلْ رَبْ دَ پَارَ اے دا اللہ توحید قبول کئی او دا اللہ دا عبادت داغ دعوت اجابت کئی من قبل مخید دینا ایعتی یوم چرابشی اورز لا مرد لہو نبی واپس کی دل دید پارا من اللہ دا اللہ دا طرفنا دا یوم نمراد یارز دا قیامت دا چیاراشی سوگوے واپس کولنشی یا د یو من مراد رز د مرگ دا من قبل مخک د دین ایاتی یوم چراب شی او رز چا رز د قیامت دا یا رز د مرگ دا لا مرد له من الله دوی واپس کی دل دا غی د فرض الله د طرف نا مالکم من ملجئن نبی تاسو د پاره او زید پناه یوم زین پد غرس چرته د پناهی زیبنی چې پکې به پناهی حاصل کړي و مالکم من نکیر نبی تاسو لرس انکار انکار وزکنه شکوله ک په خله د انکار کو دا لا سخپی او سرمنی به گواهی کړي او شبیر احمد عثماني رحمه الله د مالکم من نکیر یو بل معنا فرمایلی دا نکیر یا په معنا دسه اتا سوب انکار نشی کوله یاد نکیر معنا دا او نکیر په معنا د ناشنا والی برازی اے دنیا کې او مجرم جرمو کی خوی نه پیژن د بل څوک رونه و نو ای وما لکم من نکیر نبی استا سبارک داسې کدي چوبن شي پیژن دے داغي الفاظ داسې دي داوی الفاظ داسې دي کی کوئی موقع ایسا نہ ملے گا جو تم پہچانے نہ جاؤ دا سے موقع بنی گنی چی تیو نہ پیجن دی یر تاک دنیا کی ظلم شرک کفر گناہ کڑیوا خودیو نہ پیجن دی لکہ دنیا کی دا سکی کلے او مجرم جرم کی خودیو نہ پیجن دی کار غلط کڑے خونشو پیجن دی ما لکم و ما لکم من نکیر نبی تاسو د پارا سهنکار یا سناشنا والے گنی چوبن شی پی جننے فہن اعرضو کدی مخ کر زولو حبیب تاسو ورت بیانو تبلیغ کو فما ارسلنا علیہم حفیظا نو نذر علی گلی مون تاسو در پدوی حفاظت کو ان کے ان علیک الا البلاغ نشت د پتا سو مگر تبلیغ کولی و ان او بشک مونږ اذا ذقنا الانسان اکل چوسکو مونږ انسان تا منا رحمتن انسان نو مراد دی دې کې انسان کافر دی کل چوسکو مونږ انسان کافر ته زمونږ د طرف نه رحمتن سر رحمت اے صحت ورکو مال او دولت ورکو رحمت نہ مراد رحمت دنیا ہے فرح بها نو دے مسشی پا دے دے پا دی غرور تکبرو کی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او کورسی کی دی لس تکلیف بما داغا مالو دو جن قدمت ایدیهم چروان دی لیگلی دی لا سنو ددوی فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُور نو بیشک انسان غٹنا شکروی لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص دا اللہ دا پارا بادشاہی دا اسمانو نو دزمو کلا یخلق ما یشا پیدا کوی حق چی غواڑی یحب لمن یشا او اناثن بخی چال چی غواڑی تشیلونا ویحب لمن یشا او ذکور او بخی چال چو غاڑی تش زامن او یو زوی جو هم یا گڑ وڈ ورکوی دویت ذکران و ایناثا الکانو جنکی زامنو لنے ورث گڑ وڈ ورکل و یجعل من یشا و عقیما او گرزوی چال چو غاڑی عقیما شندو بی اولادا انه عليم دل په دې د الچا په مصلحت قدير او چې سوار کوي په وی قدرت او طاقت لرن کې ور آیات کې سلور قسمونه ذکر کل چا تت شی لونا ور کوي چا تت زامن ور کوي درې چا تا الکانو جن کئی زامنو لونا گڑ وڑ ور کئی او سلورم چا تا ڈور کئی نا ورا شوروی دا لونو ناو کا ویچون کی مشرکانو بلونی بد گن لی اس مسلمانانی بد گنی دا خوی اصل کی دا مشرکانو لور بد گن او اخیرت کی دا زامنو دمرا فائده نشتا لکا سمرا دا لونو دا دا اللہ حبیب وی سوک چه اللہ پلونو مبتلا کو نو دا لونا بے دا جہنم دا اور نا پردشی الونا عجز شیر چالا تکلیف نرسائی امیشہ مور پلار دا بچو دلا سزامنو دلا سجاڑی او دا لور دلا سچاندی جڑلی بعد ایک آبیری نو ذکر کنی ویده چه پور تراشم نو بچی می دی لاسونو لگوری چی سی روڑی الونا می ګوري چې دا بابا جی وسو وخت پریودي چې موږ ورته چاپیو کو نو ګور د لونو شورو یو کاز کا مشرکان او بابت غنن ادباز صحابو نو منقول لي و اذا خزي دی او زنانا د سعادت نه خدا دا چړم به دا غي لور پیدا شي اگر ایناث نکر ذکر کا و ذکور بانے الف لام داخل کو چون کی نارینا دا اشرف دی ندی جدا کل پالامی د تاریب بانے واصلت ابن الاسقع یو جلیل القدر صحابی دی رضی اللہ عنہ دے وی ان من یمن المرأت تبکیرها بالنسا قبل الذکر و اید خزی دا برکت و سعادت نخدائی چه دا دی لور پیدا شی دا زوین مخکیم و ما کان لی بشرین او نشت پا اختیار دی او بنی آدم کی ایو کلمه اللہ و چه اللہ ورسر خبریو کی الا وحیم مگر دا وحی پزری او من ورائی حجاب یا آخوا دا پردینا یا آفاد پر دینا و یرسل رسولا یا رولی کی قاسد فیوحی بی اذنه نوحی ورتو کی پا حکم دا اللہ ما یشاو دا آغچ دا اللہ خوخشی انہو علی دا اللہ اچت دے پورت دے انہو علی بیشک دا اللہ اچت دے حکیم او خاوند حکمتونو دے وکذالک الہ العالمین فرمائی دارنگی او حینا الیکا وحی کڑی دا منگا حبیب تاسوتا روحن دا قرآن من امرنا پا حکم زمونگا پخپل حکم دا قرآن وحی در توکا ما کنت تدریم الكتاب ولل ایمان تاسو لپتنوا چی کتاب اللہ سشیده ولل ایمان او ند ایمان د تفصیل پتوا اے اللہ خپل حبیب توی جما کتاب نورا لگلے نتاسو لپتنوا چی کتاب اللہ سشیده ولل ایمان ورک دیده کی مگدا سی مانا کو ندا درستان دا چی دی ایمان پتنوا زکا انبیاء د نبوت نمخ کی اورستو په ایمان موصوفی په نبی دا سی وخت په زندګۍ کې نه راځي چې آدی په ایمان موصوف نی ندی کی ولل ایمان سمانا دا دغه عام علما و ایداد محدثین او مسلک هم دې و ایمان د دریو سیزونو نه عبارت ده تصدیق د زړه اقرار د جبی او عمل په ارکانو د دې کې ایمان نه مراد د دریو اړ سیزونه دي دغه اعمال په ایمان کې د محدثینو په نس داخلي نو دا پتنو چی مز بسنگئی زکاة بسنگئی روج بسنگئی حج بسنگئی دا خو اللہ د خپل دین د نازلولو د وجن ورتو خیل یو د آیات د اشکال جواب دا عبائی دیده کی ایمان نا مجرد تصدیق نا دے مراد بلکی ایمان چې د محدثینو پنیز مرکب دی د دریو سیزونو نا تصدیق اقرار او اعمال دا دریو اړه ته مراد دی یاد دی کی مراد دی ایمان نسله مراد ته هغه دعوت دی ایمان دی زما حبیب تاسو لپته نو چې ایمان ته بسنګ خلق را بلې یره د دعوت څه طریقا نو الله د نوح علیہ السلام نوالې فریسه علیہ السلام پورې د هر نبی د دعوت ذکر درته قران کې وو چې ګور قوم ته داسې ویلو او قوم داسې ویلو نو قران د دعوت طریقا مخایي جنو علی السلام څنګه ویلو قوم سویلی ویړو جواب نو کړه یادې لیکي دی ایمان نه مراد اهل الایمان دی تا مؤمنان نه پیژندل نو قران د مؤمنانو صفات ذکر کړل چې د مؤمن بدا صفات وی د بدا صفات وی نو په هغه صفاتو د مؤمنانو پیژندل ولكن جعلناه نورا لكن غرزول دې موږ دا قران نور او رڼا نهدي به من نشاو هدايت کو دې قران په ذریعہ غچاله چو غړو موږ بنا عبادنا زموږ د بندګانو نا وانك بشکت حبيبا لتهدي خام خودن کې إلى صراط مستقيم طرف دلار نیغتا صراط الله الذي لا رد الله غا له ما في السماوات وما في الأرض شد دي الله ده پاراغ سدی چی پاس ماننو کی دی او پز مکا کی دی على خبر شئی إلى الله تصویر الأمور الله تواپس کې دل د ټولو کارونو دی